Czytamy czwartą Mojżeszową, rozdział 11 i 12. Kapitel 11, Vers 1 bis Vers 15. Rozdział 11, od wiersza 1 do 15. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew, zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Wówczas lud zaczął krzyczeć przed Mojżeszem, a Mojżesz pomodlił się do Pana i ogień wygasł. Miejsce to nazwano Tabera, gdy zapalił się wśród nich ogień Pana. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę i czosny. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a wyrząd jej był jak żywica bdelium. Ludzie rozchodzili się i zbierali ją. I mielili w żarnach, albo tłukli w moździerzach i gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej zaś był jak smak placka na oliwie. Gdy rosa opadała w nocy na obóz, opadała nań także manna. Wtedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu, zapłonął wielki gniew Pana, a również w oczach Mojżesza złym się to wydało. I rzekł Mojżesz do Pana, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak w piastu nosi niemowlę, do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Und dann Vers 24. bis Vers 35. Od 24 do 35. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I wstąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przebiegło pacholę i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł, Panie mój Mojżeszu, zabroń mi tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Potem Mojżesz ze starszymi Izraela wycofał się do obozu. I zerwał się wicher wysłany przez Pana, przyjął od morza przepiórki i rzucił na obóz, na dzień drogi z jednej i na dzień drogi z drugiej strony, wokół obozu, mniej więcej na dwa łokcie na ziemię. I zabrał się do zbierania przepiórek przez cały ten dzień i przez całą noc. I przez cały dzień następny. Nawet ten, co najmniej zebrał, miał 10 homerów. I rozłożyli je sobie wokoło obozu. Wtedy, gdy mięso było jeszcze między ich zębami, zanim zostało ono spożyte, zapłonął gniew Pana przeciwko ludowi. Pan zadał ludowi bardzo ciężki cios. Miejsce to nazwano Kibrot Hataava, groby rozkoszy, gdyż tam pogrzebano ludzi porządliwych. A z Kibrot Hataava wyruszył lud do Haferot i przebywali w Haferot. Zunächst mal so weit. Najpierw dotąd. Bevor wir jetzt diese Kapitel 11 und 12 ein wenig anschauen, möchte ich noch zwei Gedanken aus 5. Mose 8 zeigen. Najpierw, zanim się przyjrzymy tym rozdziałom 11 i 12, to chciałbym przedstawić kilka myśli z 5 Mojżeszowej z 8 rozdziału. In 5. Mose 8 zeigt Gott seinem Volk, warum sie durch die Wüste führt. W 5. Mojżeszowej, 8. rozdziale Bóg pokazuje, dlaczego przeprowadza ich przez pustynię. Da lesen wir am Ende von Vers 2, zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Ende von Vers 2? Tak. Ja, zu erkennen. Pod koniec jest połowę wiersza drugiego i aby poznać, co jest w twoim sercu. Aber wir lesen auch am Ende von Vers 16, damit dir Gutes tue an deinem Ende. Ale w wierszu 16 czytamy też dalej i aby, znaczy Bóg, i aby cię, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Das sind jetzt die beiden Gedanken, die wir in 4. Mose 11 und 12 finden. To są właśnie te myśli, które znajdujemy w 4. Mojżeszowej w 11 i 12 rozdziale. Wir erkennen auf der einen Seite, was im Herzen der Menschen ist. Z jednej strony rozpoznajemy, co jest w sercach ludzi. Damals bei Israel, heute bei uns. W tamtym czasie u Izraela, a teraz u nas. Das ist eine Warnung für uns. Kann uns auch traurig machen. To jest też ostrzeżenie dla nas, ono też może nas zasmucić. Aber wir sehen zweitens auch die Gnade Gottes. Ale po drugie widzimy także łaskę Bożą. Dass es im Sinn hat, uns an unserem Ende Gutes zu tun. Że on w swoim zamyśle ma to, aby pod koniec wszystko poprowadzić ku naszemu dobremu. In 2. Timotheus 2 lesen wir, wenn wir untreu sind, bleibt treu. W 2. Timoteusza, w 2. rozdziale pod koniec czytamy, jeśli my stajemy się niewierni, on pozostaje wierny. Wir sind oft untreu. My często jesteśmy niewierni. Aber das kann nichts an Gottes Treue ändern. Ale to nic nie potrafi zmienić z wierności Bożej. Gott muss dann mit uns handeln in seinem Regierungswegen. Bóg wtedy musi działać, postępować z nami w swoich drogach rządzących. Er muss manchmal handeln in diesem Regierungswegen im Gericht. Czasami musi w tych drogach rządzących właśnie postąpić w sądzie, czy przez sąd. Aber es ändert nichts an deiner Treue und an seiner Gnade. Ale to nic nie zmienia z jego wierności i z jego łaski. Wir finden in Kapitel 11, Vers 1 bis 3, dass das Volk sich beklagt. My w rozdziale 11, w pierwszych trzech wersetach znajdujemy, że lud narzeka czy utyskiwa. Da sehen wir eine Haltung der Unzufriedenheit. Tu widzimy usposobienie czy nastawienie niezadowolenia. Dann finden wir ab Vers 4, wie sie murren über das Manna. Potem od wiersza 4 znajdujemy, jak oni narzekają, czy krytykują mannę. Das ist ihre Szemrają na przykład. Das ist ihre Unzufriedenheit mit der Nahrung, die Gott gibt. To jest ich niezadowolenie z pokarmem, który daje Bóg. Dann finden wir in Vers 11, dass Mose sich beklagt über die Stellung, in die Gott ihn gesetzt hat. Potem w wierszu 11 znajdujemy, że Mojżesz skarży się na stanowisko, które postawił go Bóg. Das sind so die drei Abschnitte hier in Kapitel 11. Są to te trzy fragmenty czy odcinki w tym rozdziale 11. Wir wollen zunächst etwas nachdenken über diese Haltung der Unzufriedenheit, die in den ersten drei Versen zum Vorschein kommt. Nawet chcemy zastanowić się nad tym nastawieniem czy też usposobieniem, które ujawnia się w tych pierwszych trzech wersetach. Wir lesen einfach, das Volk beklagt sich. My po prostu czytamy, lud zaczął utyskiwać albo narzekać. Jest to ta sama osoba? Es wird nicht gesagt, warum. Nie jest powiedziane dlaczego. Aber es wird schon gesagt, dass es den Herrn traurig gemacht hat. Ale jest już tutaj dodane, że to Pana zasmuciło. Der Herr hat das gehört. Pan to usłyszał. Und es war übel in seinen Ohren. To, das ja, to było. Czy jest geil? Du sprichst mir so lange, das hat den Herrn betrübt. Das muss ich auf mitgehen, dass das einfach było złe w oczach Pana. Wir hatten am Ende von Kapitel 10 gesehen, dass Mose um zwei Dinge gebeten hat. Pod koniec 10 rozdziału widzieliśmy, że Mojżesz prosił o dwie rzeczy. Er hat gebeten um den Schutz des Herrn auf der Reise. On prosił o ochronę Pana podczas tej podróży. Und er hat gebeten um die Gemeinschaft mit dem Herrn bei dem Lager. On także prosił o społeczność Pana przy obozowaniu. Wenn unsere Augen auf diesen Schutz des Herrn gerichtet sind, jeśli nasze oczy są skierowane na tą ochronę Pana, und wenn wir die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen, i jeśli szukamy społeczności z Panem, dann sind wir innerlich glücklich und zufrieden. Wtedy wewnętrznie jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni. Aber wenn wir nur über die Mühen der Reise nachdenken, ale jeśli tylko zastanawiamy się nad tym, nad trudami tej podróży, und wenn wir Ruhe für uns suchen statt Gemeinschaft mit dem Herrn, dann werden wir unzufrieden. Jeśli szukamy odpoczynku dla nas, zamiast społeczności z Panem, wtedy stajemy się niezadowoleni. Ich denke, das ist der Zusammenhang hier in diesen beiden Abschnitten. Ja myślę, że to jest właśnie ten kontekst w tych dwóch tutaj fragmentach. Wir hatten in dieser Woche in dem Kalenderzettel den Apostel Paulus vor uns. My w Niemczech mieliśmy w tym tygodniu w kalendarzu przed nami osobę apostoła Pawła. Er hat gesagt in einem der Briefe, ich habe gelernt, worin ich in dem, was ich habe, genüge zu haben. On w jednym z listów napisał, że nauczył się w tym, co miał poprzestawać. Das bedeutet, er hatte wirklich genug mit dem, was er hatte. To znaczy, on rzeczywiście miał wystarczająco z tym, co miał. Er war zufrieden mit dem, was er hatte. I był także zadowolony z tym, co miał. Und hier finden wir genau das Gegenteil. A tu znajdziemy dokładnie coś przeciwnego. Weil ein Volk, sie haben eine Reise, die nicht einfach ist, aber sie haben auch viele Hilfen. Da jest lud, który ma przed sobą podróż, która rzeczywiście też nie była prosta, ale przecież posiadali wiele środków pomocniczych. Aber sie sind nicht gekennzeichnet durch eine innere Zufriedenheit, ale nie są oni nacechowani wewnętrznym zadowoleniem, sondern sie sind unzufrieden und beklagen. Ale są niezadowoleni i szemrają, czy narzekają. Gottes Wort hält uns hier einen Spiegel vor. Słowo Boże tutaj nam stawia przed nas lustro. Gott sagt uns jetzt, bin ich zufrieden mit dem, was Gott mir gibt. I Bóg teraz pyta nas, czy ja jestem zadowolony z tym, co Bóg mi daje. Wir Menschen machen immer einen großen Fehler. My ludzie zawsze popełniamy wielki błąd. Wir vergleichen uns mit anderen. My porównujemy się z innymi. Und wenn wir mal ehrlich sind, vergleichen wir uns immer mit denen, die es besser haben als wir. Jeśli jesteśmy szczerzy, to zawsze porównujemy się z tymi, którzy według nas powodzi się lepiej. Und dann können wir unzufrieden werden. Wtedy możemy stać się niezadowolonymi. Aber wenn wir daran denken, dass der Herr uns das gegeben hat, was wir haben. Ale jeśli pomyślimy o tym, co Pan nam dał i co posiadamy, dann denken wir daran, dass er das gut verteilt hat. To wtedy myślimy o tym, że Pan to wszystko dobrze rozdał. Er hatte eine gute Absicht mit. On miał w tym wszystkim dobry zamiar. Er weiß, was wir brauchen. On wie, co potrzebujemy. Und er wird uns das geben, was wir nötig haben. I także nam da, co potrzebujemy. Und wenn wir diese Haltung haben, dann werden wir innerlich ruhig und zufrieden. Jeśli mamy właśnie to wewnętrzne usposobienie, to stajemy się wewnętrznie spokojnymi i zadowolonymi. Ich denke gerade an die Hanna in 1 Samuel. Ja właśnie teraz myślę o Annie z 1 Samuelowej. Sie war auch traurig, sie hatte keine Kinder und sie hatte jemand, der machte ihr Mühe. Ona była smutna, ponieważ nie miała dzieci i jeszcze był tam ktoś, który jej sprawiał trudy czy trudności. Aber dann sagt sie es im Gebet dem Herrn. Ale ona potem w modlitwie to mówi, czy przedstawia Panu. Und da wurde ihr trauriges Gesicht anders. I jej smutne oblicze nagle się zmieniło. Sie kann sogar anbeten. Ona nawet potrafiła uwielbiać. Sie kann wieder essen. Znów potrafiła jeść. Sie hatte immer noch keine Kinder und die Penina war auch immer noch da. Ona wciąż jeszcze nie posiadała dzieci, a ta Penina, która jej zadawała trudy, wciąż istniała. Aber der Herr hatte ihr Ruhe und Frieden gegeben. Ale Pan dał jej spokój i pokój. Wenn wir uns beklagen, dann richtet sich das letztlich gegen Gott. Jeśli narzekamy, to ostatecznie to się kieruje w kierunku Boga. Was ist denn das Geheimnis zu einer Zufriedenheit und zu innerer Freude und zum Glück zu finden? Cóż to jest za tajemnica, aby znaleźć do wewnętrznego spokoju do szczęścia? Der Schlüssel dazu ist das Ja zu Gottes Wegen. I do zadowolenia to kluczem na to jest, aby znaleźć odpowiedź tak na Boże drogi znowu. So wie der Herr Jesus gesagt hat, ja, Vater, so war es wohlgefällig vor dir. Tak jak Pan Jezus sam powiedział, tak, Ojcze, albo mi tak się Tobie upodobało. In 2. Mose 3 lesen wir, dass der Herr das Schreien Israels in Ägypten gehört hat. W 2. Mojżeszowej 3. rozdziale czytamy, że Pan słyszał wołanie ludu izraelskiego w Egipcie. Und dass er gekommen, um sein Volk zu befreien aus dieser Unterdrückung. I wtedy on przyszedł, aby uwolnić swój lud z tego ucisku. Aber hier hört er das Klagen des Volkes. Ale tutaj on słyszy to szemranie, narzekanie. Und da muss er handeln im Gericht. I musi tutaj postąpić w sądzie. Es kommt Feuer und frisst am Ende des Lagers. Przychodzi ogień i zaczyna palić u krańca czy u końca tego obozu. Das Feuer ist in der Bibel oft ein Bild von der prüfenden Heiligkeit Gottes. Ogień często w Biblii jest obrazem doświadczającego czy wypróbującej świętości Bożej. Der Herr Jesus war in diesem Feuer, aber hat völlig bestanden. Pan sam Pan Jezus też znalazł się w tym ogniu, ale on zupełnie zdał tę próbę. In Psalm 17 lesen wir, du hast mich geläutert, du hast mich des Nachts geprüft. Nichts fandest du. W Psalmie 17 czytamy, Psalm 17, Vers 3. Psalm 17, wiersz 3. Pan Jezus mówi proroczo o sobie: doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą, wypróbowałeś mnie, nic nie znajdując. Wenn die prüfende Heiligkeit Gottes mit uns handelt, jeśli doświadczająca świętość Boża działa z nami, czy postępuje z nami, dann ist seine Absicht, das wegzunehmen in unserem Leben, was nicht dem Herrn Jesus gefällt. To jego zamiarem jest to, aby usunąć z naszego życia właśnie to, co się jemu nie podoba. Da möchte er uns frei machen von dem, was uns selber auch schadet. On właściwie chce nas uwolnić od tego, co ostatecznie nam samym szkodzi. Und wie schön, wir lesen, das Feuer beginnt am Ende des Lagers. I jakieś to też piękne jest, że ten ogień zaczął palić na końcu tego obozu. Gott hätte auch mit einem Hauch seines Mundes das ganze Lager vernichten können. Bóg właściwie też jednym tchnieniem swoim mógłby zniszczyć cały obóz. Aber in seiner Gnade hält er seinen Zorn zurück. Ale w swojej łasce jakby powstrzymuje swój gniew. Und dann betet Mose zu dem Herrn. I wtedy Mojżesz pomodlił się do Pana. Und durch die Fürbitte Moses wird dem Gericht Einhalt geboten. Przez tą prośbę Mojżesza ten sąd jest powstrzymany. Mose bittet für das Volk. Mojżesz prosi za ludem. Wir haben heute auch einen Fürsprecher, einen, der für uns spricht. My również dzisiaj posiadamy tego, który się za nami wstawia, wstawiciela posiadamy. Der Herr Jesus ist am Kreuz auf Golgatha der Mittler zwischen Gott und Menschen geworden. Pan Jezus na krzyżu Golgoty stał się pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Und er ist heute unser Sachwalter, unser Fürsprecher bei dem Vater. A dzisiaj jest on naszym orędownikiem, naszym wstawiennikiem u Ojca. Und wir haben auch einen anderen Sachwalter, den Heiligen Geist. Również posiadamy innego urzędownika, czy pocieszyciela jest polskim, to jest Ducha Świętego. Und weil er für uns spricht, gibt es auch Gnade, die Gott uns zuwenden kann. Dlatego, że on za nas przemawia, czy się za nas też wstawia, istnieje łaska, Gnade, die Gott uns zuwenden kann. Istnieje łaska, którą Bóg może nam udzielić. Ich möchte noch gerne einen Vers aus dem 1. Thessalonicher Brief lesen zu diesem Abschnitt. Chciałbym właśnie do tego fragmentu przeczytać jeden wiersz z pierwszego listu do Tesaloniczan. Da lesen wir in Vers 16, freut euch alle Zeit. Kapitel 5, Vers 16, freut euch alle Zeit. Czytamy w 5 rozdziale 1 Tesaloniczan, 16 wiersz, zawsze się radujcie. Das ist das Gegenteil von beklagen. To jest, was ist ein Fall? Was hast du da? Dies ist das Gegenteil davon, sich zu beklagen. To jest właśnie przeciwieństwem tego, że ktoś narzeka. Wir sollen uns freuen, alle Zeit. Mamy się radować, cały czas. Auch wenn es mal nicht so gut geht. Nawet wtedy, gdy nam się nie tak, tak nie powodzi. Ja, hier steht alle Zeit. Tak, tu napisane jest zawsze. Und dann werden uns zwei Dinge genannt, die uns dabei helfen, uns wirklich zu freuen. I potem są pokazane dwie rzeczy, które nam właśnie przy tym pomagają, abyśmy się radowali. Wird uns gesagt, betet unablässig. Jest powiedziane, bez przestanku się módlcie. Vielleicht kommt eine schwere Situation, wir dürfen beten. Może nadchodzi jakaś trudna sytuacja, wtedy możemy się modlić. Und da kommt der Friede Gottes und erfüllt uns. I wtedy nadchodzi pokój Boży i wypełnia nas. Und der Herr schenkt doch Freude, Freude im Herrn. A wtedy Pan daruje nam radość, radość w Panu. Und dann kommt der zweite Hinweis, Dank sagt in allem. A potem nadchodzi ta druga, czy jest pokazana ta druga wskazówka in allem. Dank sagt in allem. Jest tutaj napisane, to jest lepsze tłumaczone, dziękujcie we wszystkim. Wenn wir dankbar sind für das, was Gott uns schenkt, dann macht uns das auch froh und glücklich. Gdy dziękujemy Bogu za to, co nam On daje, to wtedy nas to również czyni wdzięcznych i szczęśliwych. Vielleicht wünschen wir uns manchmal eine Sache und Gott schenkt sie uns nicht. Czasami może życzymy sobie jakąś rzecz i Bóg nam jej nie daruje. Vielleicht werden wir dann auch unzufrieden. Może wtedy też stajemy się niewdzięcznymi. Aber vielleicht nehmen wir dann mal einen Zettel und schreiben mal alles auf, für das Gedanken können. Ale może wtedy byśmy wzięli jakąś kartkę i napisali na niej wszystko, za co możemy Bogu dziękować. Danke dafür, dass wir nicht mehr in die Hölle müssen. Dziękować za to możemy, że nie musimy już iść do piekła. Danke dafür, dass der Herr Jesus uns zu Kindern Gottes gemacht hat. Dziękować też Bogu za to, że nas uczynił dziećmi Bożymi. Und auf einmal werden wir merken, dass der Zettel zu klein ist. I nagle zauważymy, że ta kartka staje się za mała. Es gibt so vieles, für das wir Gott danken können. Bo istnieje tak wiele spraw, za które możemy Bogu dziękować. Und dann bewahrt uns das davor, unzufrieden zu werden. Wtedy zachowa nas to przed tym, abyśmy stali się niezadowolonymi. Dann finden wir diesen zweiten Abschnitt, wo das Volk sich beklagt und unzufrieden ist mit dem Manna, der Speise, die Gott gibt. I ten następny fragment, w którym znajdujemy, że lud skarży się i jest niezadowolony z tego pokarmu, który Bóg daje. Das beginnt mit dem Mischvolk, das in der Mitte Israels war. Rozpoczyna się to tym pospólstwem, albo też można to tłumaczyć, zmieszany lud z innymi ludami. Da waren solche mitgezogen aus Ägypten, die eigentlich nicht zu dem Volk Israel gehörten. Ponieważ wyruszyli z Izraelitami również ci, którzy właściwie do Izraelitów nie należeli. Die keine wahre Beziehung zu Gott hatten. Którzy nie posiadali prawdziwej relacji z Bogiem. Und da fängt das Murren an. I to właśnie tam rozpoczyna się to szemranie. Aber dann lesen wir weiter und auch die Kinder Israel weinten wieder. Ale czytamy dalej, że również Izraelici zaczęli na nowo biadać i mówić. Also auch die Israeliten wurden unzufrieden. Więc także Izraelici stali się niezadowolonymi. Ich möchte jetzt hier gerne eine Reihenfolge zeigen. Chętnie chciałbym przedstawić teraz kolejność. In Vers 4 steht, sie wurden lüstern. W wierszu 4 jest napisane, że zaczęli pożądać. Also sie bekamen Lust auf etwas, ein Verlangen wurde in ihnen wach. Więc jakaś pożądliwość w nich się wzbudziła. Und dann hat es die beiden Folgen. Erstens, sie wollen etwas haben, was Gott ihnen nicht gibt. I ma to te dwa następstwa, czy skutki, że po pierwsze chcą coś, czego Bóg im nie daje. Und das andere ist, sie sind unzufrieden mit dem, was Gott ihnen gibt. A drugie to jest to, że są niezadowolonymi z tym, co Bóg daje. Gott hatte sie ja nicht unversorgt gelassen. Er hatte ihnen ja das Manna gegeben. Bóg nie pozostawił ich bez zaproszczenia czy czymś, co ich zaopatrzył, ponieważ dał im mannę. Aber damit waren sie nicht mehr zufrieden. Sie wollten etwas anderes. Ale w tym już nie byli zadowolonymi, chcieli coś innego. Und dann kommen diese traurigen und bösen Worte über ihre Lippen. I wtedy przechodzą, czy wychodzą z ich ust te smutne i złe słowa. Ich möchte mal eine ähnliche Reihenfolge im Jakobusbrief zeigen. Chciałbym podobną kolejność pokazać w liście Jakuba. Da lesen wir in Kapitel 1, Vers 14. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Czytamy w pierwszym rozdziale, w wierszu 14. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Das ist das gleiche, was wir in 4. Mose 11 gefunden haben, dass sie lüstern wurden. To jest to samo, co znaleźliśmy w 4. Mojżeszowi 11, gdy stali się pożądający. Da kommt eine Begierde, ein Wunsch, eine Lust in uns auf. Pojawia się w nich jakaś pożądliwość, jakieś pragnienie, jakaś ochota. Sie kommt nicht von uns, sie kommt nicht von Gott, sie kommt aus unserem Fleisch. Ona nie pochodzi od Boga, tylko pochodzi z nas, z naszego ciała. Und diese Begierde, diese Lust, die zieht und lockt. I ta pożądliwość, ona ciągnie i nęci. Und dann kann es sein, das ist jetzt die Reihenfolge in Vers 15, dass wir dieser Begierde nachgeben. I potem może być tak, bo taka jest kolejność też w wierszu 15, że my się temu poddamy. Das heißt, wenn die Begierde empfangen hat, wir geben ihr nach. To znaczy, gdy pożądliwość pocznie, to znaczy, myśmy jej popuścili. Und dann gebiert sie die Sünde, dann entsteht eine Sünde daraus. I tu jest napisane, że ona rodzi grzech, ponieważ właśnie z tego powstaje grzech. Also es kommt eine Begierde in mir auf. To więc najpierw pojawia się we mnie pożądliwość. Und dann muss ich die Entscheidung treffen. Dann kann ich entweder sagen nein. I potem ja muszę podjąć decyzję i mogę najpierw, mogę albo powiedzieć nie. Oder ich kann ihr nachgeben, dann sündige. Albo ja mogę się jej poddać czy popuścić i wtedy zgrzeszę. Diese Reihenfolge zeigt hier Gottes Wort im Jakobusbrief. Taką kolejność właśnie pokazuje Słowo Boże w liście Jakuba. Mit Gottes Hilfe können wir nein sagen. Z Bożą pomocą potrafimy powiedzieć nie. Aber wir wollen auch in unserem Leben geordnete Verhältnisse schaffen, dass wir uns nicht unnötig in Gefahren bewegen. Ale my w naszym życiu chcielibyśmy stworzyć również uporządkowane okoliczności czy porządki, abyśmy nie w sposób niepotrzebny narażali się na niebezpieczeństwo. Je mehr wir uns mit den Dingen dieser Welt beschäftigen, desto mehr wird auch diese Begierde in uns wach werden. Im więcej będziemy zajmowali się rzeczami tego świata, tym więcej również pożądliwość za tymi rzeczami się w nas pojawi. Genau das finden wir hier in Vers 5. Dokładnie to znajdziemy tu w naszym wierszu 5. Sie erinnern sich an die Fische und Gurken und alles, was es in Ägypten gab. Oni sobie przypominali te ryby i ogórki i wszystko to, co było w Egipcie. In ihren Gedanken beschäftigten sie sich mit Ägypten. W swoich myślach zajmowali się Ägiptem. Und dann kam diese Begierde, das auch zu haben, was es in Ägypten gab. Wtedy właśnie powstała ta pożądliwość, by znów posiadali to, co było w Egipcie. Und wir sind nicht anders als Israel. A my nie jesteśmy inni od Izraela. Wenn wir uns viel mit den Dingen dieser Welt beschäftigen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir sie auch haben wollen. Jeżeli dużo zajmujemy się rzeczami tego świata, to nie musimy się dziwić, jeśli my chcemy te rzeczy też posiadać. Und wir wissen das aus unserem Leben, dann denken wir erst ja nur das eine. I my to znamy z wielu przypadków w naszym życiu, że najpierw chcemy tylko tą jedną rzecz, ale potem pojawia się to coraz większe pragnienie za tymi rzeczami. Gdy zajmujemy się rzeczami Bożymi, to wtedy też w nas nie będzie tak ta pożądliwość. In Vers 8 sehen wir, was das Volk mit dem Manna machte. W wierszu 8 czytamy, co lud uczynił z manną. Sie haben es gesammelt, sie haben es gemahlen, sie haben es in Mörsern gestoßen, gekocht, Kuchen gebacken. Oni to zbierali, mielili w żarnach albo tukli w moździerzach. Das war doch wirklich keine eintönige Angelegenheit. To przecież nie była jakaś monotonność. Und solange sie sich mit dem Manna beschäftigten und sich davon genährt haben, konnten sie auch zufrieden sein. I póki właśnie zajmowali i żywili się manną, to właściwie mogli być zadowolonymi. Aber wenn man anfängt, sich mit den Dingen dieser Welt zu beschäftigen, sich an Ägypten zu erinnern, ale gdy się zaczyna zajmować rzeczami tego świata i przypominać sobie Egipt, dann wird auch dieses Verlangen wach werden. Wtedy też właśnie ta pożądliwość się wzbudzi. Nur einen kurzen Gedanken zu der Speise Ägyptens und der Speise, die Gott gibt im Land Kanaan. Tylko krótką myśl co do pokarmu Egiptu i pokarmu, które Bóg daje, czy dałby w ziemi Kanaan. Hier in Ägypten werden uns sechs Dinge aufgezählt. Tu w Egipcie są wymienione, czy co do Egiptu wymienione jest sześć pokarmów. Genauso sind es sechs Dinge bei der Speise Assyriens in 2. Könige 18. Tak samo w II Królewskiej 18 rozdziale, jeśli tam są, jest wymieniony pokarm w Asyrii, to też jest wspomnianych sześć rodzajów pokarmu. Aber wenn wir in 5. Mose 8 die Speise, die Gott in Kanaan gibt, lesen, ale gdy w 5. Mojżeszowej w 8. rozdziale czytamy o pokarmie, którego Bóg daje w ziemi Kanaan, da finden wir sieben Dinge. Znajdziemy tam siedem wymienionych rodzajów pokarmu. Das, was Gott gibt, ist göttlich vollkommen. To, co Bóg właśnie daje, jest w sposób Boży doskonałe. Das, was die Welt gibt, bleibt immer unvollkommen. A to, co daje świat, zawsze pozostanie niedoskonałe. Dann noch einen kurzen Gedanken nochmal zu Vers 8. Jeszcze krótką myśl do wiersza 8. Ich möchte das erstmal noch so erklären, wovon spricht eigentlich das Manna? Najpierw chciałbym wytłumaczyć, o czym właściwie mówi manna. Das Manna spricht von Christus als der Nahrung des Gläubigen. Manna mówi o Chrystusie jako o żywności czy pokarmie dla wierzącego. Das wird uns erklärt in Johannes 6. Jest nam to wytłumaczone w Jana, Ewangelii Jana w 6. rozdziale. Da sagte Jesus, eure Väter aßen das Brot vom Himmel in der Wüste. Tam wasi ojcowie jedli chleb z nieba na pustyni. Aber er sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist, das wahrhaftige Brot. Ale on mówił o sobie, ja jestem chleba pochodzącym z nieba, prawdziwym chlebem. Also der Herr Jesus, der Mensch hier auf dieser Erde, wie er hier auf dieser Erde gelebt hat, ist die Nahrung der Gläubigen. Pan Jezus więc jako człowiek na tej ziemi, w taki sposób, jaki on żył tutaj na tej ziemi, w takim znaczeniu on jest dla nas pokarmem. Er ist die wahre Nahrung, das wahre Manna für uns. On jest prawdziwym pokarmem, prawdziwą manną dla nas. Und dann erklärt er Jesus zwei Dinge in Johannes 6. I w drugim, w Jana 6 rozdziale Pan Jezus tłumaczy dwie rzeczy. In Vers 54 sagt er, dass man sich von ihm nähren muss, um gerettet zu werden. W 54 wierszu mówi, że trzeba go spożyć albo się nim żywić, aby móc zostać zbawionym. Sein Fleisch essen und sein Blut trinken, dann wird man gerettet. Spożywać ciało jego i pić jego krew, wtedy człowiek będzie zbawiony. Das Fleisch essen heißt anzunehmen, er ist der, der von Gott auf diese Erde gekommen ist. Spożywać jego ciało oznacza, że się akceptuje czy przyjmuje, że jest on tym, który z Boga wstąpił na ziemię. Sein Blut trinken heißt, er ist der, der dann gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. A pić jego krew oznacza, że się akceptuje czy przyjmuje to, że on potem także na krzyżu Golgoty za nas umarł. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Obie rzeczy trzeba trzymać razem. Wer das im Glauben aufnimmt, i kto we wierze właśnie to przyjmuje, der wird gerettet. Staje się zbawiony. Aber dann kommt der zweite Punkt in Vers 55. Ale potem następuje druga sprawa w wierszu 55. Mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Jest napisane, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Das eine ist einmalig in Vers 54. Ta jedna rzecz w wierszu 54 jest jednorazowa. Aber für den, der das im Glauben angenommen hat, der Jesus ist auf diese Erde gekommen und am Kreuz für mich gestorben. Ale ten, który we wierze to przyjmuje i wierzy w to, że Pan Jezus wstąpił na ziemię i umarł za mnie na krzyżu, für den ist die Beschäftigung mit ihm, dem Herrn Jesus, Nahrung für den neuen Menschen. Dla takiej osoby zajmowanie się właśnie osobą Pana Jezusa jest wyżywieniem czy pokarmem dla nas, dla naszego nowego człowieka. Sein Fleisch, also sein Leben hier auf dieser Erde. Jego ciało to jest więc jego życie tutaj na ziemi. Auch sein Blut, sein Werk am Kreuz auf Golgatha. Również jego krew, jego dzieło na krzyżu Golgoty. Das ist das wahre Manna für uns. Der Jesus, der als Mensch hier auf dieser Erde war. To jest właśnie ta prawdziwa manna dla nas, Pan Jezus jako człowiek, jaki on był tutaj na ziemi. Und dann dürfen wir uns mit ihm beschäftigen. I wtedy możemy się więc nim zajmować. Wir dürfen wirklich über ihn nachdenken, ihn aufnehmen. Rzeczywiście możemy nad nim rozmyślać i jego jakby do nas przyjmować. Und das ist dann Nahrung für unsere Seele. To właśnie jest pokarmem dla naszych dusz. Wir finden jetzt in Vers 10 noch einen Gedanken. W wierszu 10 znajdziemy jeszcze jedną myśl. Wir haben gesehen, dass es im Volk Israel losgeht mit dem Murren, mit der Unzufriedenheit. Widzieliśmy, że w ludzie izraelskim rozpoczęło się to z tym szemraniem, z niezadowoleniem. Und dann sieht Mose das Volk nach seinen Familien am Eingang ihrer Zelte. A potem Mojżesz widział lud według wszystkich swoich rodzin. Also, ich das so gelesen habe, da habe ich gedacht, das ist doch etwas Ernstes für uns als Familie. Gdy ja tak to czytałem, to zastanowiłem się na tym, myśląc, że jest to przecież coś bardzo poważnego, jeśli chodzi o nas jako rodzinę. Es kann sein, dass einer anfängt unzufrieden zu werden. Może być tak, że jeden rozpocznie z tym, że będzie niezadowolony. Und dann wird es zu einer unzufriedenen Familie. A potem staje się to niezadowoloną rodziną. Als Eltern müssen wir vorsichtig sein, wie wir reden über die Dinge. I jako rodzice musimy być ostrożni, jak my o tych czy o pewnych rzeczach mówimy. Wie reden wir über das, was Gott will? Wobec dzieci. Jak my mówimy o tym, co mówi Bóg. Wie reden wir über die Geschwister, mit denen wir zusammengestellt sind? W jaki sposób wyrażamy się o wierzących, z którymi jesteśmy postawieni razem. Unser Reden als Eltern wird die Kinder beeinflussen. Nasza mowa jako rodzice będzie miała wpływ na nasze dzieci. Da kann sich Unzufriedenheit breit machen in der ganzen Familie. I wtedy niezadowolenie może rozejść się po całej rodzinie. So sieht Mose nun die Familien weinen. Mojżesz więc widzi, jak te rodziny płaczą. Und er sieht den Zorn des Herrn. I widzi ten gniew Pana. Und dann kommt das dritte Problem, was wir in diesem Kapitel finden. I wtedy nastaje ten trzeci problem, który znajdujemy w tym rozdziale. Dann beklagt sich Mose über die Stellung, die Gott ihm gegeben hat im Volk. I wtedy Mojżesz sam narzeka na stanowisko, które Bóg dał mu w tym ludzie. Er beklagt sich darüber, dass Gott ihn zum Führer in diesem Volk gesetzt hat. On narzeka na to, że Bóg postanowił go przywódcą w tym narodzie. Wir werden gleich sehen, wie es so weit kommen konnte. My zaraz też zauważymy, jak mogła ta sprawa się tak daleko posunąć. Aber ich möchte zunächst eine geistliche Anwendung machen. Ale najpierw chciałbym dokonać duchowego zastosowania. Gott hatte den Mose ausgewählt, um diese Aufgabe zu tun. Bóg właśnie wybrał Mojżesza, aby on spełniał to zadanie. Gott hatte den Mose dazu berufen, Führer des Volkes zu sein. Bóg powołał Mojżesza na to, aby był przywódcą tego ludu. Und Gott hatte den Mose mit allem ausgestattet, was er dafür brauchte. I Bóg także wyposażył Mojżesza we wszystko, co ku temu potrzebował. Aber jetzt hat Mose auch die Verantwortung, diese Stellung auszufüllen. Ale teraz Mojżesz również posiada tą odpowiedzialność, aby właśnie spełnić to zadanie. Und darin klagt er hier gegen den Herrn. I w tym on właśnie tutaj narzeka wobec Pana. Und jetzt kommt diese geistliche Anwendung. I teraz to duchowe zastosowanie. Gott hat uns auch auserwählt. Bóg również nas wybrał. Er hat uns in eine wunderbare Stellung berufen. On powołał nas do cudownego stanowiska. Er hat uns alles geschenkt zum Leben und zur Gottseligkeit. On nam wszystko podarował do życia i do pobożności. 2. Petrus 1. 2. Piotra 1. Aber dann hat er auch eine Verantwortung mit dieser Stellung verbunden, in die er uns gebracht hat. ale on również z tym stanowiskiem, do którego nas zaprowadził, czy wprowadził, powiązał z tym odpowiedzialność. Er gesagt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. On również powiedział na innym miejscu, postępujcie zgodnie z powołaniem, do którego zostaliście powołani. Sind wir bereit, diese Verantwortung anzunehmen? Czy jesteśmy ochotni, czy gotowi do tego, by przyjąć tą odpowiedzialność? Oder lehnen wir uns innerlich dagegen auf? Albo czy wewnętrznie się temu przeciwstawiamy? Beklagen wir uns vielleicht sogar darüber? Czy może na to narzekamy? Jetzt wollen wir schauen, wie es dazu kommen konnte, dass der Mose sich so beklagt hat. Teraz chcemy przyjrzeć się temu, jak to mogło do tego dojść, że Mojżesz tak narzekał. In Vers 14 sagt er, ich allein vermag nicht. On w wierszu 14 mówi, ja sam nie mogę unieść. Musste denn der Mose allein das Volk tragen? A czyż Mojżesz musiał sam nosić ten lud? Nein, der Herr wollte es doch tragen. Nie, to przecież Pan chciał ten lud nosić. In 2. Mose 19 sagt er, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe. W 2. Mojżeszowej 19 Pan mówi, jak ja was nosiłem na skrzydłach orli. Mose hat in seinen Überlegungen den Herrn draußen gelassen. Mojżesz w swoich myślach czy rozmyślaniach Pana jakby z tej sprawy wykluczył. Na jak gesagt, ich allein. I on powiedział, ja sam. Es ist immer gefährlich, wenn wir sagen, ich allein. Miłowanie, zawsze to będzie, czy jest niebezpiecznie, jeśli powiemy, ja sam. Elia hat das auch mal gesagt. Eliasz to też pewnego razu tak wyraził. Gesagt, ich allein bin übrig geblieben. On powiedział, ja sam pozostałem. Und der Herr muss ihm sagen, es gibt noch 7000 andere, so viele, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Pan musi mu powiedzieć, jest 7000 jeszcze takich, którzy nie zdjęli swoich kolan przed Baalem. Hier sagt einer, ich alleine, und er lässt den Herrn draußen. Tutaj jest taki ktoś, kto mówi, ja sam i właściwie zostawia Pana na zewnątrz. In 1. Könige 19 sagt einer, ich alleine, und er sieht die anderen nicht, die dem Herrn treu nachfolgen wollen. W 1. Królewskiej 19 jest ktoś, kto mówi, ja sam i nie widzi wszystkich innych, którzy chcą chodzić za Panem. Beides macht den Herrn traurig. I obie formy takiego myślenia o tym, że ktoś jest sam, obie formy zasmucają Pana. In Vers 20 und 21 finden wir noch einen Grund, warum Mose so unzufrieden wurde. W wierszu 20 i 21 znajdziemy dalszy powód, dlaczego Mojżesz stał się takim niezadowolonym. In Vers 20 lesen wir, der Herr, der in eurer Mitte ist. W wierszu 20 czytamy, że Pan, który jest wśród was. Und in Vers 21 sagt Mose, das Volk in dessen Mitte ich bin. Ale w wierszu 21 on mówi, lud, pośród którego jestem, ja jestem. Wenn der Herr nicht den Platz in der Mitte hat, in unseren Gedanken, dann glauben wir auch, wir schaffen es nicht. Jeżeli Pan w naszych myślach nie ma miejsca centralnego, to również pomyślimy, że nie damy temu rady. Wie gut, dass wir uns in allem auf den Herrn stützen können. Jak to jest dobre, gdy we wszystkim możemy polegać na Panu. Wir können gut verstehen, wenn Mose sich schwach fühlte. Potrafimy dobrze zrozumieć, jeżeli Mojżesz czuł się słabym. Aber das Geheimnis liegt darin, nicht auf sich selbst zu schauen, sondern auf den Herrn. Ale tajemnica jest ugruntowana w tym, abyśmy nie patrzyli na siebie, tylko na Pana. So war sich Paulus auch seiner Schwachheit bewusst. Takim znaczeniu właśnie też apostoł Paweł był świadomy swojej własnej słabości. Aber er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ale on mówił właśnie, gdy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Weil dann der Herr wirken kann. Bo wtedy właśnie Pan potrafi działać. Wir fühlen uns auch oft schwach. My również często czujemy się słabymi. Vielleicht in unserer Aufgabe als Eltern. Może w naszym zadaniu jako rodzice. Vielleicht in unserer Aufgabe ein Zeugnis zu sein in der Schule oder an der Universität. Może w naszym zadaniu, abyśmy byli świadkami w szkole albo na uniwersytecie. Vielleicht auch in unseren Aufgaben im Volk Gottes. Może też, jeśli chodzi o nasze zadania w ludzie Bożym. Aber müssen wir nicht verzagen, dann dürfen wir uns auf den Herrn stützen. Ale nie musimy wpadać w powątpiewanie, ale musimy polegać na Panu. Er möchte uns Kraft geben. On pragnie nam podarować siłę. Im weiteren Verlauf des Kapitels finden wir, wie Gott den Murren des Volkes und auch der Klage Moses begegnen. W dalszym przebiegu rozdziału znajdujemy, jak Bóg wychodzi naprzeciw temu szemraniu ludowi i tak samo temu szemraniu Mojżesza. Dem Volk schenkt Gott Fleisch. Ludowi Bóg daruje mięso. Es war für ihn überhaupt gar kein Problem. To dla niego nie było żadnym problemem. In Vers 23 steht, ist die Hand des Herrn zu kurz. Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort dir eintrifft oder nicht. W Jeszu 23 czytamy, czy ręka Pana jest na to za krótka. Zobaczysz teraz, czy moje słowo ci się spełni, czy nie. Der konnte diesem Volk Tage, Wochen lang Fleisch geben. Pan potrafił temu ludowi dać przez kilka dni, albo też i tygodni, nieustannie mięso. Aber sie hatten keine Freude daran. Ale oni się tym wcale nie cieszyli. Sie konnten Freude und Genuss haben am Manna, das Gott ihnen gab. Oni mogli mieć radość w zażywaniu manny, którą Bóg im dał. Aber sie konnten keine Freude und Genuss haben an dem, was sie sich selber in ihren Begierden gewünscht hatten. Ale nie mogli mieć radości w tym, co sobie sami w swoich pożądliwościach zażyczyli. Und wir lesen dazu ein Vers aus Psalm 106. I czytamy do tego jeden wiersz z psalmu 106. Psalm 106, Vers 15. Da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen. Wiersz 15, psalm 106 jest tak. Wtedy dał im, czego żądali, tyle, że aż chorowali. W przypisów niemieckim jest, dał im, czego żądali, tylko zesłał pustkę, czy biedę do ich duszy. Oni otrzymali to, co pożądali. Ale w ich duszach była pustka. Również widzimy, jak Pan wychodzi naprzeciw temu narzekaniu Mojżesza. Mojżeszowi on dodaje, czy stawia u jego boku 70 mężczyzn. 70 Männer, die ihm helfen sollten, die Last des Volkes zu tragen. 70 mężów, którzy mieli mu pomóc w noszeniu tego ciężaru ludu. Und dann finden wir in Vers 25, dass der Herr von dem Geist, der auf Mose war, nahm, und ihn auf die 70 Männer legte. W wierszu 25 znajdujemy, że Bóg wziął z ducha Mojżeszowego i włożył go na tych 70 pozostałych. Weißt du, was wir da lernen? Czy wiesz, co my się w tym uczymy? Gott hatte vorher schon genug von seinem Geist gegeben. Że Bóg przedtem już wystarczającą ilość swego ducha dał. Auf Mose war alles, was er brauchte. Ponieważ na Mojżeszu było wszystko, co on potrzebował. Gott gibt nichts Neues, nicht mehr. Bóg nic nowego nie dodaje, nie daje więcej. Aber sind jetzt 71, die sich das sozusagen teilen. Ale teraz było 71 takich mężczyzn, którzy mogli sobie to dzielić. Von dem Geist, der auf Mose lag, wird etwas genommen und auf die 70 gelegt. I z tego ducha, który był na Mojżeszu, było właśnie coś wzięte i położone na tych 70. Und wir merken auch, wie es sofort zu gewissen Problemen führt. I natychmiast zauważamy, że to prowadzi do pewnych problemów. Diese 70 fangen an zu weissagen, das war die Wirkung des Geistes Gottes. Te 70 zaczęło prorokować, to było właśnie działaniem Ducha Bożego. Aber dann sind zwei, Eldad und Medad, die weissagen im Lager. Ale było tutaj dwóch, Eldad i Medad, którzy prorokowali w obozie. Josua wendet sich an Mose und sagt, wehre ihnen. Jozue zwraca się do Mojżesza mówiąc, zabroń im to. Aber Mose sagt, lass ihn doch. Ale Mojżesz mówi mu, zostaw ich. Wir merken, wenn wir in unserem Glauben schwach werden. Zauważamy, że jeżeli my w naszej wierze stajemy się słabymi czy słabszymi, dann wird es nicht einfacher. To wtedy sprawa nie staje się lżejsza. Auch wenn Gott in seiner Gnade einen Weg gibt. Nawet jeśli Bóg w swojej łasce potrafi dać drogę. Es wird nicht einfacher. Sprawa nie staje się łatwiejsza. Vielleicht dachte Mose, jetzt sind 70 andere da. Być może Mojżesz pomyślał, teraz jest dalszych 70. Aber es gab neue Probleme, die ich vorher nicht gegeben hatte. Ale powstały inne problemy, których przedtem nie było. Wir lernen daraus, dass wir einfach wirklich ganz auf Gott vertrauen wollen. I uczymy się z tego, że abyśmy chcieli rzeczywiście zupełnie ufać na Bogu. Möchte jetzt noch kurz etwas sagen zu Kapitel 12. Chciałbym teraz jeszcze krótko powiedzieć coś na temat rozdziału 12. Wir finden dort noch einen vierten Punkt, wo Auflehnung gegen Gott da ist. Znajdziemy tam jeszcze czwartą sprawę, w której znajduje się szemranie czy krytyka wobec Boga. Miriam und Aaron reden gegen Mose. Miriam i Aaron zaczęli mówić przeciwko Mojżeszowi. Miriam war die Prophetin. Miriam była prorokinią. Aaron war der Priester. Aaron był prorokiem. Mose, das war der, den Gott zum Führer und König in Israel gemacht hat. Mojżesz był tym, którego Pan czynił przywódcą i królem Izraela. Die Prophetin und der Priester reden gegen den, dem Gott die Autorität gegeben hat. I to teraz ta prorokini i ten prorok mówią przeciwko temu, któremu Bóg dał autorytet. Was bedeutet das für uns? Co oznacza to dla nas? Jeder prophetische Dienst, wszelka służba prorocza und jeder priesterliche Dienst, i wszelka służba kapłańska, muss sich der Autorität des Herrn unterordnen. Musi podporządkować się pod autorytet Pana. In der Christenheit ist genau das eingetreten, was hier in 4. Mose 12 geschieht. W chrześcijaństwie nastąpiło to, co właśnie tutaj dzieje się w 4. Mojżeszowej 12. Man hat sich im prophetischen Dienst und im Priesterdienst aufgelehnt gegen den Herrn Jesus. Zarówno w służbie proroczej, jak i kapłańskiej człowiek wyniósł się przeciwko Bogu. Man hat im prophetischen Dienst, also im Wort der Weisheit, in dem Wort, das man spricht, w proroczej służbie, to znaczy w tym słowie, które się głosi, und auch im priesterlichen Dienst, wie man Gott dienen möchte, i również w służbie proroczej, w jakiej chce się służyć Bogu, eigene Gedanken hineingebracht und sich nicht dem Herrn Jesus unterworfen. Wprowadziło się własne myśli i nie podporządkowano się Panu Jezusowi. Wir finden das ganz besonders im Sendschreiben an Thyatira. I w szczególny sposób znajdujemy to w liście przesłanym do Thyatyry, Księdze Objawienia. Da sehen wir in Vers 20, Offenbarung 2, Vers 20, dass diese Frau Jezabel sich eine Prophetin nennt und sie lehrt und verführt die Knechte Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Widzimy w objawieniu w drugim rozdziale, w wierszu 20, że jest tam Izabel, która jest podaje się za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać przeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Da setzt sich jemand an die Stelle, die dem Herrn Jesus zukommt, und fängt an zu lehren und zu verführen. Jest ktoś, który stawia się na miejsce, które przynależy do Pana Jezusa i zaczyna teraz nauczać. Wir wollen das für uns wirklich ganz auf unsere Herzen schreiben. Chcemy to całkowicie zapisać do naszych serc. Dass wir in jedem prophetischen Dienst und auch in jedem priesterlichen Dienst, wo wir Gott nahmen, dem Herrn Jesus untergeordnet sind. Abyśmy we wszelkiej służbie proroczej i także kapłańskiej byli podporządkowani Panu Jezusowi. Miriam und Aaron reden gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die genommen hatte. Miriam i Aaron mówili przeciwko Mojżeszowi ze względu na tą żonę, którą sobie wziął kuschitu. Dass die kuschitische Frau auch unter den Segen in Israel kam, das war eine Gnade Gottes. To, że ta kuschitka mogła wejść czy wstąpić pod błogosławieństwo Boże, to było dla niej łaską Bożą. Gegen diese Gnade lehnt man sich auf. A oni tutaj właśnie przeciwstawiają się tej łasce. Wir finden jetzt bei Mose etwas sehr, sehr schönes. I u Mojżesza znajdujemy coś bardzo pięknego. Er schweigt dazu, er sagt nicht. On co do tego milczy i nic nie mówi. Er rechtfertigt sich nicht selbst. Sam verteidigt sich nicht. Sam się nie usprawiedliwia i też nie broni. Aber der Herr hört. Ale Pan to usłyszał. Und der Herr greift ein zugunsten seines Knechtes. I Pan wkracza w to wszystko na korzyść swojego sługi. Vielleicht werden wir auch mal angegriffen. Może i też ktoś nas atakuje. Wir müssen uns nicht selbst verteidigen. Nie musimy sami się bronić. Der Herr wird sich unserer Sache annehmen. Pan ujmie się za naszą sprawę. In Vers 1 wird Miriam zuerst genannt. wierszu pierwszym Miriam jest wymieniona w pierwszym. Sie stellt sich an die erste Stelle. Ona na pierwsze miejsce się stawia. Und die scheint auch die Anführerin in dieser Klage zu sein. I wydaje się, że ona w tej skardze była też jakby tym przywódcą. Aber in Vers 4 und auch in Vers 5 da dreht Gott es wieder rum. Er nennt Aaron zuerst und dann Miriam. Ale w wierszu 4 i 5 Bóg kolejność zmienia, ponieważ najpierw wymienia Arona, a potem Miriam. Der Herr muss Miriam richten. Pan musi osądzić Miriam. Vielleicht fragst du, warum denn Miriam und nicht Aaron? Bo, może zapytasz, a czemu Miriam, a nie Arona? Ich glaube, die Antwort ist die, Miriam war die erste gewesen in dieser Klage. Ja myślę, że odpowiedź jest taka, że to Miriam była pierwszą w tej skardze. Aber Aaron war der erste, der bekennt in Vers 11. Ale Aaron też był pierwszym, który w wierszu 11 wyznaje to. Gott sah sein Herz und Gott hörte auch Miriams Wort und er muss Miriam mit dem Aussatz schlagen. Bóg znał ich serca i słyszał też ich słowa i dlatego musiał dotknąć Miriam z trądem. Miriam war die gewesen, die die Frauen im Lobgesang angeführt hatte. Miriam była tą, która prowadziła kobiety czy niewiasty przy tym śpiewie pochwalnym. Jetzt ist Miriam diejenige, die Anlass wird, dass das Volk nicht weiterziehen kann. A teraz Miriam staje się tą osobą, która powoduje, że cały lud nie może podróżować dalej do przodu. Aber Aaron kann seine Aufgabe als Priester auch nicht wahrnehmen. Ale Aaron też nie może realizować swego zadania, czyli wykonywać jako kapłan. Aaron muss sich an Mose wenden. Aaron musi zwrócić się do Mojżesza. Und Mose ruft dann in Vers 13 zu den Herrn. I to Mojżesz jest tym, który w wierszu 13 woła do Pana. Eigentlich war Aaron der Priester, der das Volk vor Gott bringen sollte. Właściwie to Aaron był tym, który miał przedstawiać lud przed Bogiem. Auch er ist eingeschränkt in seinem Dienst. Również on w swojej służbie jest ograniczony. Aber Mose tritt ein, wie in Kapitel 11, Vers 3, 2 schon. Ale Mojżesz, tak jak już w 11 rozdziale w wierszu 2 wstawia się tutaj za nim. Und der Herr hört und er gibt Heilung. Pan to słyszy i daje również uleczenie. Miriam wird geheilt. Miriam zostaje uleczona. Nach 7 Tagen ist sie wieder rein. Po 7 dniach znów jest czysta. Und das Volk kann weiterziehen. I lud może podróżować dalej. So sehen wir eine Haltung der Unzufriedenheit. Widzimy więc w tym wszystkim usposobienie niezadowolenia. Wir lernen etwas über Unzufriedenheit mit der Nahrung, die Gott gibt. Uczymy się coś na temat niezadowolenia z pokarmu, który Bóg daje. Wir haben etwas gelernt über Unzufriedenheit mit der Stellung, die Gott gibt. Nauczyliśmy się coś co do niezadowolenia z tym stanem czy stanowiskiem, które Bóg nam daje. Wir haben etwas gesehen, wie Propheten und Priester sich auflehnen gegen Mose. Widzieliśmy także, jak prorokini i kapłan przeciwstawiali się Mojżeszowi. Aber sowohl am Ende von Kapitel 11 als auch am Ende von Kapitel 12 sehen wir die Gnade Gottes. Ale zarówno pod koniec 11, jak i 12 rozdziału potrafimy, czy możemy zauważyć łaskę Bożą. Wir lesen jeweils, dass das Volk doch wieder weiterzieht. W obydwu rozdziałach czytamy, że lud jednak wyruszył dalej. Es hätte so viel Grund gegeben, dass Gott sein Volk in der Wüste richtet. Tyle powodów by można byłoby znaleźć na to, żeby Bóg osądził swój lud na pustyni. Aber sie kommen nicht um in der Wüste. Ale oni jednak nie umierają na tej pustyni. Er wird sie schließlich doch ins Land bringen. On ostatecznie ten lud wprowadza do ziemi obiecanej. Das ist Gottes Gnade, auch heute. To jest właśnie łaską Bożą, która i dzisiaj jest do dyspozycji. Der Jesus ist unser großer hoher Priester. Pan Jezus jest naszym wielkim arcykapłanem. Er nimmt sich unser an. On to właśnie ujmuje się za nami. Und er hat es übernommen, uns ans Ziel zu bringen. I on sobie to wziął jako zadanie, aby nas doprowadzić do celu. Wir werden nicht umkommen auf dem Weg. My nie zginiemy po drodze. Gott sei Dank, er wird uns an das Ziel bringen. Bogu niech będą dzięki, że zaprowadzi nas do celu. Wollen wir diese Freude, diese Dankbarkeit, dieses Glück über die Gnade Gottes mitnehmen. Chcemy tą wdzięczność, to zadowolenie i tą radość, to wszystko wziąć ze sobą teraz na naszą dalszą drogę. Tak.